زمونږ دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. چ فائدہ اضافت دادا چ مقصد دل تک رد آگا چاہتا چاغی ہوئی چاقل پ دماغ کے دے لکچ حکما ہوئی مسلک دا حکما دادے چ دا عقل پ دماغ کے پروتتے عقل محل دا دماغ دی نو قرآن القلوب اللتی فی صدور وے او دا قلوب اضافت صدور توکا چ دائے اخو دل چ محل دا عقل دماغ نہ دے بلکہ دائے اخو دل چ محل دا عقل چ دے ارسد زرے دے لکہ سنگ چ مسلک دا فلاسفہ او دا متکلمین ہو دے متکلمین فلاسفہ پنیزوان دے عقل محل زرے دے اور قرآن دا مسئلہ ثابت اکرا القلوب اللتی فی الصدور چ فلاسفہ و دا متکلمین و رائے صحیح دا قرآن موافق دا اما حکما چی ورتوی چ محل دا عقل چکم دے اگر دماغ دی دا قول صحیح نرے خو علماء کرام فرمائی چ تطبیق پا دے دوار قولونو کی دا متکلمین و دا حکما پا دے قول کے تطبیق آسان دے اصل منبع چدا اصل منبع ہاگا قلب دے او تفصیل محل دا تفصیل اگا دماغ دے منبع قلب دے محل دا تفصیل دماغ دے او پا بین دا قلب او پا دماغو کے یو دا سی مناسبت دے چیزا دے اگر مثال دل درکم لکا مناسبت پا منز دا بٹن او دا دے راڈ کے تیشوا لکا دا دماغ مثال شد سیسی دا راڈ او دا قلب مثال شد بٹن ما اصل منبع بٹن شا او تفصیل سش راڈ شا کہ بٹن نہ کتا کہے نہ دا راڈ دے دیا نو بلی گی نا کچھ ازل دی ٹس ورک نو بس بیا بیغم شا دا راڈ چ سو پر بند ہے نا نو رزش پہ بدر تو بلی گی بس دا آسان حساب دے اصل منبع قلب او دماغ مرکز تفصیل اپا ما بین دی دوارو کی مناسبت دا بٹن او دا بلف دے او قول دا حکماو اگر مناسب نہ دے او قول دا فلاسفہ و متکلمین و قرآن سر مناسب دے زجر ویستعجلونک بالعذاب او دا خلق تلوار کی دتانا پا وقت دا عذاب او ہرگز اللہ خلاف نکی دا خپل وعدے پا ورکول دا عذاب وَإِنَّ يَوْمًا بِشَكَ يَوَرَزْ دَ قِيَامَتَ عِنْدَ رَبِّكَ اپنی دلبستہ کال فی سنت مما تعدون پشاند زرو کلونو دا دارا کلونو نا چه دا خلق دنیا کی حسابول او شمارل کئی کم چه تدلت دی دنیا کی شمارل کئی او دی دنیا زر کالا دَ قِيَامَتَ يَوْرَزْ وَقَيِّم مِن قَرِيَا او دیر زیادت آل دَ قِلُونَا مَاوَلَ مُولَتْ وَرْكَرُو ما ولا مولت ور کرو پدا سے حال کی چغی ظالمان ثم خستها بیا میں انہی الپا عذاب ویلی المصیر او خاص ما طرف ترا کر زی دل دی دتولو علماء کرام مخ کی آت کے تاوی 45 کے فقای من قریت آلکناها وی ظالمت او دل تم را ہے وقای من قریت املیت لها وی ظالمت دے دی آیت دا ذکر کولو سے حکمت دے جواب دا دے چپ دی آیت ذکر کولو کی حکمت ترتب دا الی المصیر دے مخ کی آیت کی صرف دا مشرکین و ظلم او دی غیب دنیا کی تباہی بیان شوا دلتوی چی صرف دنیا نہ ختمی گی بلکہ الی المصیر نسبات تا قیامت شو قلیا ایوہ الناس ترغیب الی اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اوائے دویتا اے خلقو انما انا لکم نذیر مبین زیم لے پارستاسو یرون کے اخکارا پس آگا کسان چراور دی ایمان عمل کی نیک موافق دا شریعت اغیل پار دا بخنا ورزق کریم اور رزق دا عزت واللزینا زجر پا منکرینو باندے آگا کسان صوفی آیاتنا چاہی کوشش کی پرد آیتون زمنگا معاجزین مقابلہ کا ان کی اولائک اصحاب الجحیم دوزخیان دی فترجمی بانے پوشوی ساو فی آیاتنا کوشش کی پایتون زمنگا دا دوزخیان دی نو بظاہر معلوم شا جسوک پا آیتونو کی کوشش کی جو دوزخ تروزی نو خوبونا دی کئی سڑے اور ندیس دا کئی نو لیکن چھ ساو فی آیتنا سوک چھ پا آیتونو کی کوشش کی دوزخی دی نہ معجزین تب ہو گور خا نہ مانا مدارک کرے دا سو فی رد آیاتنا سو فی ابتال آیاتنا ہر رسو چ کوشش کی پا ابتال او پا رد آیتن زمنگا چ کل ورت سیر ہوئی او کل ورت شیر شیر ہوئی او کل ورت اساطیر ہوئی تیشوا مقابلین پخبل گمان اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا ربط لگا سو فی آیاتنا معجزین انما انا لکم نذیر مبین تیر ان کے اخکار ہے چچا ایمان راوڑ جنت ورکوم چچا استا ردو کو استا خلاف کو اگر دوزخی دے اس دا پیغمبر تمنا داد فیض الباری ربط ذکر کوم او داد انور شاہ کشمیری سے حوالے دا پیغمبر تمنا وا کرچ بد واسطا او دعوت تا ادرے دا چیر دا ٹول خلق با دی دعوت کی کم از کم 1000 کسان دی اتسو با مسلمانش دا یو تمنا دا پیغمبر وا ٹھیک شوا نپاغی کی با اتسو پری گی دا چی سلو سوم پری گی دا چی تسل افراد با ایمان راوڑا ٹھیک شوا اگر تمنا دا پیغمبر با پورا نشوا ولی با پورا نشوا زکر چی شیاطینو انسی اور جنی دا خلق و پزرنو کے بے وسوسی اچولے دا پیغمبر خلاف دا رسات حل شا وما ارسلنا اول آیت زویما تر الملک پوری انبیاء رسل انشاءاللہ باز کوما وما ارسلنا من قبل کا اندلی گلی منگتانا مخ کی من رسول حسی و پیغمبر ولا نبی نیو نبی رسول اور نبی علماء ذکر کی چه رسول واضع الشرع توی او نبی حافظ د شرع د غیر توی رسول کی رسالت آئی کی اصالت تے سواد سرخا اصل اصالت رسول واضع الشرع دے اور نبی حافظ د شرع دے رسول صاحب د شریعت شا او نبی آغا دے چه دا مخ کی رسول د رسالت او دا غیر د شریعت حفاظت کی او دا فرق مدارک ذکر کر دے ار رسول صدے واضع الشرع والنبی حافظ الشرع غیره الا اذا تمنا مگر کل چی دی لستل کری دی تمنا چی لستل کری دی علق الشیطان فی امنیتی علق الشیطان سمانا ورزول بشیطانانو او دی علق الشیطانو نپست عبادت مقدر کا تیشوا چاگد علقا دی پار مفول شی الق شیطانو ورزول بشیطانانو سیشے بے غرزو الوساوس والشبہات الق شیطانو الوساوس ورزول بشیطانانو وسوسی او شبہات پزرنو دا اوری دنکو کی پا وقت دا بیانولو دا پیغمبر مانا یاد کے خواہ آیت مشکل دے تا تو خوبونا کوئے پکاری چی تعلیم دوستان نمخ کی درسگاہ ترسی دلی وشکنا او خدا سے مکہ نقصان بہ مستاس بھی نو کہ سختی کو نو بیا خفش ہے استاد نمک کے طالب پر درسگاہ کے پکار دے اور دا اصول دا سدی دا شاگرد ہی اور دا اصول دا درس دے امیر سے تمویل دما کہ بیا درس وقت کے طالب نہیں نو بند ہوئے بیا دن نمک رہے گا زکر دا درس خم دا پنج پیر بچے دے گا نا نہ پنج پیر اصول بانے درس بچلو ان شاء اللہ چکم طالب دا ٹیم بننی نہ امیر سے تمیوی لمائے مر بند کر بیا بس بار دینا چکم سے کم دے تو دخل دا روس تو رات لو احساس کی چیز سکوما آیا تو مشکل دے وقت دا الا اذا تمنا مگر کلچ بلستل کول پیغمبر پر خلق و باندی دا بیان دے پارا اور واز و نصیحت دے پارا حلق شیطانو نو غرزول با شیطان سیشے با غرزول القا دی پارا مفعول مقدر کا القا شیطانو سیشے الوساوسا غرزول با شیطانانو وسوسی اور شبہات پر ظلنو دا اوری دنکو کی القا شیطانو الوساوسا و شبہات فی قلوب السامین فی امنیتی پر دوران دا تلاوت دیکھے دورا من یاد شو فی امنیتی پر دوران دا تلاوت دیکھے فینسخ اللہ پس روان بکل اللہ زائل بکل اللہ ما آغا وسوسی یلقی شیطانو چی اچول با شیطانانو زن داوری دنکو کی سم یحکم اللہ آیاتی بیاب اللہ پاک اساتل محفوظ با اساتل آیاتی اقبلاتنا فزند مؤمنانو کی واللہ علیم حکیم اللہ پودے حکمت مالک اس مخ کی آیت کی فینسخ راغل دکھا اور الق شیطانو مراغل دے اس دا لیجعلا دا متفرد پا الق شیطانو باندے شیطان با وسوسی اچولی پر زرنو دا اوری دنکو کی ولی لیجعلا دل پارا چو گردی ما یلقی شیطانو اگردی اللہ ما غا وسوسی یلقی شیطانو چو اچول با شیطانانو پر زرنو دا اوری دنکو کی فتنتن امتحان ازمائش و ابتلا لپا دا غچا فی قلوب مرض چو زرن دیائی کی مرض دا شرک دے دارنگی دا نفاق دے والقاسیت قلوبهم اور لپا دا غچا چی سختی زنند دوی دا اللہ دا قرآن نا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بِشَكَ ظَالِمَانَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ فَبَدْبَخْتِ اَخْكَارَ كِدِي یا لری دا حق ندی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ دا متفرد دے فَيَنْسَخُ سَرَا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ چکلب شیطان دا خلق و زنو کی وسوسی اچولی نو فَيَنْسَخُ اللَّهُ بَغَزَا الْكَوْلِ وَلِي لِيَعْلَمَ ذِلِ پَارِچِ مَعْلُمْ كِي الَّذِينَ خَلَقْ اُوتُ الْعِلْمَ چال علم اور کرے شیو دے ابن عادل پر لباب کی لکھی اوت العلم التوحید والقرآن چچات علم دا توحید اور علم دا قرآن اور کرے شیو دے سیشے معلوم کی ان الحق من ربک چدا توحید مسئلہ دا دا قرآن حکم دا حق دے استاد رب من ربک استاد ربنا فیؤمنو بی چدی و تغار کی دی ایمان پر آوری فتخبت لو قلوبهم ابی عجزیو کی اللہ تا زند مؤمنانو اور بے شک اللہ چ دے خام خاطات اور کم کے مؤمنان تا الى صراط مستقیم سم ملا رہتا ولا یزال الذین کفروا اور ہمیشہ ہی کافران فی ملیت منو پہ شک دا قرآن نا منو ضمیر مرجع قرآن دے تردی چ راشد تا قیامت بغت تنا صاف یا راشد تا عذاب دا سے عذاب راشد تا عذاب عذاب یوم عقیم اگا عذاب دا غرض شنڈی عقیم دا اوقف نبمانا دا شنڈی خان شنڈ رز بے برکت رز چگہ دا عذاب رز دا الملکو اختیارات کلی اور جزی الملکو اختیارات کلی اور اختیارات جزی یوم ازن برد قیامت للہ یو اللہ لردی دا قیامت اختیارات ہم کلی ہم جزی خاص یو اللہ لردی یحکم بینہم اللہ با فیصلو کی پرمند مخلوقاتو وزا کسان چرا اور دی ایمان عمل کی موافق دا شریعت فی جنات النعیم دیو پا جنتنو کی دا نعمتنو اور چی کافران دی انکار کرد اللہ دا توحیدنا اور نسبت تا دروک ازم آیتنو تا فولائی کلوم عذاب محین پس دوی لپار دی عذاب محین سپکا ان کے عذاب محین عذاب در اسوائی دا ذلت گورے دی آیت مبارک گران دے دا قرآن کریم دا آیات مشکلاتو نہ دے بیا زبیا تمہید ترما او پا تمہید کے صرف دو ٹکی در تبیانو بیا پا دیبان دا باز مفسرینو سا اقوال دی او دیاغی وضاحت در تکوما اے ما تا گورا پیغمبر چکل بیان تب ادرے دا اور واز بے کو پیغمبر خلق و تد اللہ دا توحید نو دا پیغمبر دا واز پا دوران کی انسی شیطانانو خپل مرگرو تا دا پیغمبر خلاف با خبری کولی چی دای دروغوی دای خونوی دای غلطوی. دا یو دارنگی شیاطین جنی چو نو پا دوران دا دعوت تا پیغمبر دا خلق اسرک بے وسوسی چولی چی داو گورا یو اللہ سکی دو گر استاد پلار نکنه خلاف کی او گر دا خبر دا سی اکرا دا خبر دا سی اکرا. نو پا بیان دوران کی شیطانانو با وسوسی اچولی دعوامو پا ذہن کی. نو کرچی با شیطان وسوسی وا چولی تکشوا نو اللہ با دا مؤمنانو دا ظلنو نا اگر شیطانی اچولی شوی وسوسی با زائل کری. ولی با زائل کری دل پار چ مؤمنان تا د مسلی حقانیت معلوم شی. او چکم اہل عناد او زدیانو آئی پزنو کی دا شیطان اگا وسوسی با پاتی شوی زکا چاگی کو عناد اور زدو اگا پاتی کی دل دا وسوسی پزنو دا مشرکینو کی دا ابتلا و دا اللہ طرف نلے پار دیا گی. اس مسلی بانی پوشو ہے گور بیا دی آیت تو گورا یو دی القا دی الق شیطان و شیطان با وسوسی اچولی او دی وسوسو نا کمی وسوسی وی آغا وسوسی چاگا شیاطین انسی اور جنیو با اچولی انسانانو شیطانانو وسوسی اچولی پا دوران دا بیان دا پیغمبر. نو القاب اندی متفرقو ما آیت دری پنزوس لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ شیطان با وسوسی اچولی دا اختیار شیطان تا اللہ ورکا دی و جنان چی دا سبب دا ابتلا دی خلق اگرزی ٹھیک شوا خان بیارستو دا فینسخ اللہ رازی چکم شیطانان با وسوسی اچولی وی اللہ با دا مؤمنین و ظلننا سکر اغا بروان نکری شیطان بھی دا خبر غلط اکڑا نو اللہ با مسلمان زرک کلک ولی غلط اکڑا دا خدای پا حوالی کری دا خدای وطوحی کری دا آئی پا زرکی با اللہ پاک حق محکم که شیطانی وسوسی باتی اوچا تکری ولی لیعلم اللذین اوتل علمان نو الحق چی اللہ وسوسی با لری کری شیطانی دل پار چ مؤمنان و پزر کے دا مسئلے حقانیت معلوم شی مسئلے بانس پوش ہوئے آیت مطلب او تمنا چرے دا پا مانا دا قرا اثر دے تمنا پا مانی دا قرا اثر دے او مگا مخ کی صورت بقر کے دیوان باس کرے دے تمنا کتاب اللہ اول لیلتن واخرها لاقا حمام المقادری نو تمنا کتاب اللہ اللہ کتاب لستے ہو رضا تمنا پمان دا قرا اثر دے تیسو کا نا تمنا تمنا داود الزبور علا رسلی داود با زبور لستو نو تمنا پمان دا قرا اثر رسلی بانی پوشوئے آیت بانی پوشوئے اس دین پار حل بطور تائید اگرے دا قرآن پاک صورت حامیم سیدہ وقال الذين كفروا اوي كافرون لا تسمعوا لهذا القران ما ورقم يددي قران تا والغوا فيه شور كوي پدي کي لعلكم تغلبون والغوا شور كوي داو القى الشيطان الوساوس والشبهات في قلوب السامي الشيطان بچي ورتا وسوسه واچولا نو والغوا السامين بلغ شروع کي چا ٹوخل چا غاڑ تازہ کول چا اعتراض کول چا چرے اغا مجلس چرے اغا منتشر کول او دا سامعین توجہ دا پیغمبر نا مبذول کول لکا چکل واز کی کنا او پا دوران دا واز کی بلا ضرورت سوک ٹوخے کی یو خو ٹوخے انسان عجز دے خو منکرین کل اسی وی کنا دل پا جی خبرہ دا واعظ آل مجلس وانوری یا پا مجلس کی اعتراض کول یار مولوی صاحب دا خبر خطا اوکڑا تو فلان کی کتاب کی گولی کل دی زمگ استاذ ہوئی اے نو دا سامعین کی استراب پیدا شد یار دی مولوی صاحب خبر خدا ہو کہ دی موترز خبر چوکر کم خدا نوال غو یو لگو شو ٹھیک شو دارنگی دی حل دی پارا سورت انعام آیت گورا آیت نمبر 112 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ أَدَارًا مُنْغَرْزُولِ لِپار جاریو پیغمبر عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان انسی او شیطانان جنی یوہی بعضوں گرہ ورزول بکول بعض شیطانان و نورتا زخرف القول غرورا ملما خبری لپار ددو کی او دل پارا تسغائل افدت اللذین لا امنون او دل پارا چمائل شی دے ملما خبرتا زند اچا چنر اور ایمان اول یرزو او دل پارا چدا در ملما خبری خلق وخی کی ولی اقترفو او دل پارا چدو دزان نجور کیا گا چی جوڑوی اس پہ پوشوئے آیت مبارک پا دی عنوان سرا حل شو چی تمنا بماند قرع سرا شو او فی امنیتی اے فی اسناء قراءتی و ایبا دابنا چی فی قراءتی فی اسناء قراءتی پا وقت دا لستو دا پیغمبر پا دوران دا لستو دا پیغمبر لیکن اس زبیم کنا خبر اکوما نظمات دی درس پا دوران کی شیطان چاہتا وسوسوا چی چی ملا پنج پیرے دے خبر تا وقت والا مئی دا تیشو کنا اے دا وسوسا فی اسناء تلاوتی پا دوران درس کی اگر شیطان وسوسی واچی پا وقت کی وقت پش پش پش پش اکی نو دے روغن سادر واخلی ان کی نو روغن روانش سو دے پوشوئے تمنا بمانے قرع اثرا فی امنیتی اے فی اسناء تلاوتی آیت مانے پوشوئے کنے پوشن زبیاوی ما او کن بیا نی پوشن بیا دوبارہ وی ما او کن بیا درے بارہ و پینز بارہ ہم بی ما ہر کر تاسو پوش ہوئے اللہ دے تاسو لما سر پو کی پو قرآن بانے اس دی رسو قصہ رسو ذکر کوما خو فیض الباری کی انور شاہ کشمیری پر سلورم جل کی یو تو جی بلم کردہ چھ تمنا آرزو دا تمنا پر ماند آرزو دا لکہ اس یو استاز دے او اگر درس کی طالبان ہوتا اوصل کسانی حقی دا آرزوی چیز دا مسئلہ بیانو ما او امید کو ما چپ دی سلو کسانو کی با کم از کم اتیا کسان حرب پا دی مسئلہ بانی پوش دا با یو تمناو آرزو وا خوچے کلو پیغمبر بیان شروع که شیاطین با وسوسی واچولی واچولی واچولی پا اگر تمنا دا پیغمبر چی تمنا خسوا چی پا دی مجلس کی با اتیافو کم سے کم مسلمانان شی نو دی پیغمبر اگر مطلوبہ تمنا کی دائی پا بارکی با شیطان دا خلق اس لکی واسوسی واچو لی دی پیغمبر اگر تمنا با پورا نشوا اس پر پورا نشوا پیغمبر تمنا ہو چی دی مجلس کی نا اتیا مسلمانان شی با شیطان با واسوسی واچو لی واچو لی نو با مشکل چرت لس یا شل با مسلمانان شتا اگر تمنا دا پیغمبر پا وقت دعوت پا ایمان دا خلق کی با پورا نشوا انو شاہ کشمیری علیہ الرحمت وی آغا سید العلماء ہم دے فصلی من پوچھ لے ازا تمنا ارزو با اکر پیغمبر دا ایمان دا دی قوم چا دم ربا ایمان راوڑی شیطان با وسوسی واچولی پا ارزو دا پیغمبر پا بار دا خلق کی ٹھیک شو پا مقابلہ دا آرزو دا پیغمبر او پا مقابلہ دا تمنا دا پیغمبر ٹھیک شو نو خلقو کی وسوسی واچولی نو فینسخ اللہ نو اللہ با دا خو خلقو دا زن وسوسی اوخ کلی او دا پلیتو پلوخی کی با وسوسا پاتی شو چی پاتی شو نی دا پیغمبر پا تمنا موافق با خلقو ایمان قبول نکا اس پا دی پوشو ہے دن خطو جی دا آیت حل شو بس اس صرف دی لپارا یو مسئلہ ذکر کوما بعضی تفاسیرو یو خبر لکھے دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سورۃ النجم وی او مکی والو ته تقریر کوم او جلالین شریفم پدیجه کلی دی او نورم غیر محققین لکھلی دی بیر تفسیر نہ ڈکتی خو غیر محققین او زدامم چا غیر محققین دی خو خطیب لکی چا غیر محققین دی لباب ابن عادل لکی چا غیر محققین دی اور دیر تفاصیل لکی روز تا بمباری کوما خو غیر محققین دا لکی چا پیغمبر علیہ السلام چا کلا بیان کو سورۃ النجم وی والنجم اذا هوا ما ضل صاحبکم وما غوا راروانو راروانو حتی چا دی اتراغ افرئیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى چھ دی جے تراغے نو اے آواز یو آواز وای یو چالی کرلی چاوی چھ پیغمبر چھ سا واغست العیاذ باللہ تو پیغمبر پہ زبان باندھی شیطان جاری کر دا خبر چھ تلک الغرانی قل علا وان شفاعتهن لترتجا دا کو گٹ گٹ سٹی دی دا کو گٹ گٹ سٹی دی اور دی شفاعت چلے خامخ امید کرے شوے دے پیغمبر پہ زبان بن شیطان جاری کر خبر اوخو پیغمبر وچ یا اللہ جی بکار اوش ما تو عید بیان ہو داس اوشرا نہ اللہ بھی خفکی گا ماں کل چ میں پیغمبر لے گلے دے نہ چکل باغی لستل کول اللہ اذا تمنا چلستل بے کول مال کا شیطان فی امنیتی ہی نہ شیطان و خبر گڑ کر دہی پہ تلاوت کی دہی پہ لستوں کی تام لستل نہ تل کر کرانیک دا شیطان ستا پہ جبھی بان خبر ہے راویستا خفکی گا ماں دا حولا دیر دا افسوس خبر ہے خوزے حیران چلی تفسیر سنگا اکڑا جب دیمان انشاءاللہ پا مقدمات رد کوما دی آیت لپاس مقدمات ترما تیشو گا نا او دی مقدمات نا پس بزتا ترد کوم یو شو یو قول دیم قول دادی چی دی پیغمبر پا زبان دا کلمات نو جاری کری بلکہ پیغمبر چوی افریتم اللہ تول غزا و منات سالست الاخرى پیغمبر چپ شی سا وابست چھے پیغمبر چپ شو نو شیطان ہو بہو عین لہجہ عین صوت رسول پا انداز سرا پا خپل چگہ کرا چھے تلک الغرانی قل علا و ان شفاعتهن لترتجا پیغمبر پا زبان نو جاری کری شیطان پا خپل دا چگہ علا خپا لہجی او پا صوت او پا طرز دا پیغمبر نو خلقو کی دا وهم پیدا شو چی دا خبر خو محمد رسول اللہ پخبلا اکرلا خو پیغمبر خو دا خبر کری نو پیغمبر حیران شو چی دا آواز چتن را غیر زمان پر سوت ماندی نو اللہ خفکی گا مزا تمنا لکا شیطان فی پیغمبر چی بکل خبر کولا نو شیطان بدا سی خبری کولی نستا پر لی جیبان کی شیطان خبرو کو خفکی گا ما دا دو خبر شوی ٹھیک دا ز پدی باندھ رت کو ماں رومبئی خبر پڑمبئی خبر رت کو چونکہ پیغمبر پو زبان باندھی دا لفظ جاری ہو جاری شو نو اجراد دے لفظ د یو سو خبر نہ بخالنی یا ب آمدنوی او یا ب سہونوی دی دونوں کو بلا خبر نہیں سکے دیکھا نا کہ دا آمدن وی نو دا خو کلمہ دا کفر دا العیاذ باللہ اور پیغمبر اللہ را لے گلے دے دا کفر ختمولو دی پارا نو پیغمبر دا خبر سنگ اکڑا چی تل کل غرا نی قلولا دا خبر کہ آمدن پیغمبر کری دا اعتقاد لرل و متعلق دا پیغمبر دا کفر دے تفسیر قاسمی دیدے کے دولسم جل اور دو سو نو صفحے بعد لکھی دا تفسیر قاسمی لکھی دیدر آت لاندے چھ ان من جوزا علی الرسول تعظیم الانداد فقد کفرا ان من جوزا علی الرسول تعظیم الانداد فقد کفرا ان من جوزا علی الرسول تعظیم الاوثان ان من جوزا علی الرسول تعظیم الاوثان کہ چا عقیدہ پا پیغمبر دا تعظیم اوثان وی نگا کافرش ولی پیغمبر خو علکا دا اوثان و ماتول دی پار اللہ را لے گلے ہو لکہ ابراہیم علیہ السلام چی مات کرو پیغمبر سنگا مدحو کرلا یا سو مسئلے تھا ان من جوزا علی الرسول تعظیم الاوثان فقد کفر جلد نمبر 12 209 او دا قرآن نم دا خبر خلاف دا اگر سورت الحاقہ الحاقہ آیت نمبر دے سلو سلختم تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل او کہ چر دی منگ بان جوڑ کرے وے بازی وی ناگانی پخپل ارادی کنا لا خزنا منو بالیمین سم لقطانا من الوطین ما بدے پخی دی دی دخیلات پانے ما بدے دخیلات دی دیننی ولے ہو اب بیان مولا رک کٹ کرے ہو مانے بان پوش ہو دارنگی ورپسی واروا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 15 اور 16 اویا ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیہم شئن قلیلا کہ چرمنگا تک لکڑے نوے نو قریب واچت دوی تا لگ لگ نرم شوے او کہ تانا نرمی شوے اذا لازتناک زیف الحیات وزیف المماتی ٹھیک شو کہنا داشو سورۃ یونس مگورا آیت نمبر 15 قل ما یکون لی ان ابدلہ اوہ دویتا چی نشتے زمان پوز کی او نشتے مالت ما یکون لنا اے ممکن ندی دمانا تیشو کنا ان ابدلہ من تلقائی نفسی چی زب دی قرآن کی رزان تبدیلیو کما سورت یونس آیت نمبر 15 ما یکون لی دا خبر ما سر خائی گینا لائق ندی ممکن ندی سڑیا تا تسوائے مسئلے وانے پوشوائے کہ او سڑے ہوئی چی دا کلام حضرت ارادہ تن کرے دے اور دا دی آیتنو نا خلاف تے اور دا سوائے چی زر یو خوشا لشم مشن نبوت نا خلاف تے انگلیشی زمان دے زمانی خبر ہوگا مشن نبوت نا خلاف تے پروگرام نبوت نا خلاف تے ٹھیک شو مولانا سیبا دیما خبر یا خوب دا خبر شیطان جاری کری دا پیغمبر پا جبی باندی جبرن دا سیو ساون لپری دا کنا ترتیب سوی ما یا خوب دا خبر شیطان جاری کری دا پیغمبر پا جبی باندی جبرن دا پیغمبر اختیار بنی دا پیغمبر بی اختیار سرا شیطان اجراو کر دیشو نمنگوی چی دا دا قرآن دا اصول ندام خلاف تا ولی شیطان تا جبر پا انبیاؤ باندی ندیور کرشوی دیشو سورة حجر بولا آیت نمبر 40 قال رب بما اغويتني لو زينن لهم في الارض ولو غوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين زبطول گمراكم الا عبادك سوا دستا بندگانو ناچ مخلصين دي زبطول گمراكم اخو مخلصين با زنیشم گمراہ کولے زتان تپوس کو ماں چھ پیغمبر مخلصین وہ کہ نہیں نہیں سید المخلصین امام المخلصین سردار دا مخلصین و سردار و چھ شیطان و مخلصین زما جال کی نشی رات لے پیغمبر کو زبان دا کلمات تل کا شیطان جاری سنگا کرا یازدہ خسر ہجر نا اس یہ ادرے میں خبر پاتشو یا شیطان نہ حضرت جبرن اے آمدن ویلی دی نہ شیطان جبرن اجرا کرے دا اے جارش لا دا پیغمبر پا زبان بانے سہون یا بدا دا پیغمبر پا زبان دا کلمی سہون راغلی بلا ارادہ نفس سہون راغ پو نشو او پو نشو او دا جبنا دا خبر اوتے جرا علی لسانی سہون نو دا خبرم دا قرآن دا اصول خلاف تھا. سورۃ اعلی وگورا سورۃ اعلی آیت نمبر 6 فجالو غسانا ہوا سنقریو کفلا تنسا للو پتا للوم تا تا قرآن پتا بانی قرآن للوما سنقریو کا من با اولو لو تا تا قرآن فلا تنسانو تبنی روی نسیان سنگ را دی نسیان ندر آگا دی. سورة نجم را گورا آیت نمبر 3-4 ما ظل صاحبکم ندر خطاشی استاس عمر کرے وما غوا ندر بیلار شوی وما ینتقان الہوا ان هو الا وحی یوها ما ینتقان الہوا دیکھو پخبل خواہش خبر نہ کہی. لہذا دا خبر دا پیغمبر پا زبان باندھی ساون ہم نہ جاری شوی دیر پورے مدارک راغلے دے خیخی خبر کنی دیر پورے دا خبر اکڑے اے آمدن تلفظ نہ دے کرے پیغمبر شیطان اجرا پا زبان دا پیغمبر نہ دے کرے اے پیغمبر نہ تلفظ پا دی کلمات بان ساون ہم سوچ لو چی دمر تفاصیل لکل دن سے چل خود ہے آخر کی وہی وہی تکلم الشیطان عند سکوتی سوکوس دہلی کر اجرا آمدن نہ دشوے جبرن نہ دشوے سہون نہ دشوے پیغمبر کو زبان نہ دشوے آدھے میں نقطہ سے یاد شو اے پیغمبر چی چپ شو خاموش شو سای واغست نو شیطان پخپلی خلا چی غکرا خلی جد پیغمبر اختیار کا سوتی رسول اختیار کا او دی چی غکرا نو پیغمبر حیران چی دعواز چت مراوی تیشو سلورم خبر تکلم الشیطان بعد سکوتی مزویم چی دا قرآن دا اصول نا دا خبرم خلاف تا ولی حامیم سیدہ و برا حامیم سجدہ آیت نمبر 2 اختم گورا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِي الْبَاطِلُ نِشِرَاتَ لَدَيْهِ تَبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ دمسک طرف دے دینا ولا من خلفی نظر گست طرفنا قرآن ہر جہاد سر محفوظ دے قرآن ہر جہاد سر محفوظ دے نو کہ تو وہ شیطان خبری کری دی نو قرآن محفوظیت ختم شد قرآن کو غیر محفوظ ثابت شد او دا خبر دا قرآن دے دی آیت خلاف تھا لہذا شیطان تکلم بخپلم نے دی ویلی دارنگی سورت ہجر گورا آیت نمبر 5 پیزم آیا تو گورا اینا دگا پیزم نہ ہم آیا تو گورا اینا نہ ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نَحْنُ مَاتْخَا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بِشَكَّ مَنْغَيُو چرالی گن کی دا قرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ امگی حفاظت کون کیوں دا قرآن حفاظت کو اللہ کئی کنا کیونکہ شیطان تخبر لیجی خبر اکڑا دا قرآن کو محفوظ پاتی نش لا یاتیہم خلاف ش وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورۃ جن مراوارا وشتم آیت گورا وشتم آیت مبارک الا من ارتضى من رسول فانه يسلكو اللہ لگی من بین یدی مخد رسولنا ومن خلف رسد رسولنا رسدا سوکی داران رسول سرخ مخ کی رسو نسو کی داران بھی مخ کی رسو اور رسول محفوظی تشوا لہذا طول خبر سشوی آخری خبر بانی یادشوا بعض علماء وی حضرت پر زبان نو جاری شیطان پخپل خلی دا پیغمبر لہجے اختیار کرا نمگے دا قرآن نا لا حافظون نا خلاف رسدن نا خلاف لا یاتی الباطل نا خلاف او بقول محاسن التاویل کہ فرض محال خبر درست شی نو اعتماد دا وحی نا بپورت شی اعتماد دا وحی نا پورت شی ولی سبت دا چه دا پیغمبر پخپلی خلی وی پیغمبر وی که بل چاوی را سبت دا حق دے که باطل دے نو اعتماد دا وحی نا بپورت شی لہذا قرآن او زبان دا پیغمبر بہر جہت محفوظ ہو خبر اخلاص شما اس کی او سڑے ہوئی جہ محفوظ ہو نو تفاسیر لکلی ولی دی بلی لکل دی نو دی آگی یو جواب دا تفسیر سراج المنیر خطیب شربی نے اور دی جل نمبر دو دے ماسا کا 558 صفحہ دا دیوی و اما آل تحقیق فقط قالو حاضر روایت باطلت موضوعت واحتجوا علی البطلان بالقرآن والسنہ اور بیارو سو ذکر کی وی محمد ابن حزیمہ نجی تقوزو شا انو سویلان حاضر القصہ فقال حاضر من وضع الزنادقتی وقد صنف فی کتابا ابن محمد ابن حزیمہ پتی کی کتاب ہم لکل دے اگو چی دا وضع دا زنادقاو دا زندیقینو دا وقال البحقی حاضر القصتو غیر ثابتت من جات النقلی دا خبر من حیث النقل ثابتا سراج المنیر دا خبر اکڑلا تفسیر بحر محیط شپگم جلد دیم دا جملہ لکی پہ 381 باندے دیوی چھ قالا محمد بن ساق جامع سیرت النبویت فقال حاضی من وزی زنادقہ وصنفی فی ذالک کتابا کتاب پہ کلی کلے وقال حافظ ابو بکر ابن احمد ابن حسین حاضر القصة غیر صافت من جات النقل او بیاوی چچا لکل دی دا قرآن دا تول آیتون چماز توارو وی دیبا دیبا ندی پوشوی دیبا دیبا ندی پوشوی او بیا آخر کی او جملہ دی دا قیمتی لکل دا الک سورت بن اسرائیل دی یاد دی ولولا ان ثبتناکا لقد کت ترکن لیمشان اس دے دل علمی خبر کی الک تثبت دا پیغمبر لطرف دا اللہ نے ثابت تے کہ ثابت نہ دے ہاں جی ثابت تے نو چے ثابت شو نو مقارنت نہ شیطان رفش خبر خلاص شو کہ تثبت ثابت نہ وے نو مقارنت نہ شیطان کے دے شو وہ تثبت ثابت دے نو مقارنت آخر کی وی وفت تثبیت واقن نو المقاربتو منفیتنا تثبت خو ثابت تے نو مقاربت تا شیطان نفی شوا کذالک لنثبت بی فادکا اورتلناو ترتیلا او اس چالی کل دی نور تفاسیر اغزان لنوڑ کا تفسیر مظہری شپگم جلد باندھ لکھی او دار ابو سعود چ مردود عند المحققین دا خبر عند المحققین رد دا تفسیر قرطبی دولسم جلد اتیا صفحے کی لکھی لیس منہا شیء یصح ہو ددی کسی یو حرف ٹک نہ دے روح المانی ولسم جلد 177 صفحے باندھ لکھی چھ دا قصہ من وضع الزنادقتی دا زندیقین و دا زان جوڑا کرے دا تفسیر کبیر درویشتم جل او 500 صفحہ دا اغوی حاضر روایت باطلتن موضوعتن روایت باطل دے موضوع دے خازن خزانی تو گورا اغا پا دریم جل او 299 کی لکی لم یرویہا احد من آل صحت ولا اسندہا یو دا صاحب سند او آل صحت دا خبر نہ نقل کرے زاد المسیر ابن جوزی پپیزم جل چار ہو دا خبر صحیح نہ دا دارنگے ابن کثیر پدریم جل 200 کم درشم مان لکھی ولم ارہا مسندتن من وجہ صحیح دا قسم مسندا اے پسند سرا صحیح طریقے ما اس پر چتا قتل ندا احکام القرآن دے ابن عربی پدی قصے رد کر دے پدریم جل 307 کے او شفا دا قاضی ایاز اگی رد کرے دے قاضی صاحب پدریم جل 111 کے تیشوا اور لمعات پر مشکات حاشی باندھا جملہ دے لمعات نہ نقل دا صاحب لمعات ہوئی چدا خبر بالکل ضعیف دا او دا چچا نقل کرے دا نہ بالکل غلط خبر کرے دا وہی وقالوا هذه القصة بهذا الوجه من وضع الزنادقة ولم ينقل احد من اصحاب الحديث اور لمعات صاحب لکھ دی خدا پاشید مشکات کے موجود تھی ابن حزیمہ پقبل کتاب الملل و الملل کے داد ابن حزیمہ کتاب دے الفصل فی الملل والاہواء والنحل تشوا دے لکی پدریم جل کے واما الحدیث الذی فیہ وانہن الغرانیق العلا وان شفاعتن لترتجا فکذب بحت موضوع لانو لم یصح قط من طریق النقل ولا معنی ولا مانا للاشتغال به اذ وضع الكذب لا يجد عن احد الملل یاس داد ابن حزم دے گورے خان یو خود عبد الکریم شرستانی دے گنا یو دے ابن حزم دے اور داد درین جل دے اور دے 18 سفر مسئلہ حل شو خان جدا تلکل غرانی اسی گپ شپ دے کم روایت کے بخاری کی دے چکم کے دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورت نجم لستل ذکر دی نہ پائے کہ دا واقع بالکل نشتر ہے سوا دا کمزور حضراتنا چاہی پخبل تفسیر کے لیے کلی پہنچ پہ سورت حال معلوم شو آیت حال شو دے وہ الحمد للہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ترغیب الی الہجرت آ کسان ہجرت کی دلہ پلا رکھی ہر اگر سوچ چاہ ہجرت کرے دے اللہ پلا رکھے اور بیا شہید کرے شی یا مرشی پخ پل مرگ خام خب اللہ رزق ورکے دوی لرا رزق بہتر اور بے شک اللہ پاک دے خام خواہ بہتر رزق ورکے ان کے دے لیدخلنہم خام خب اللہ داخل کے دوی لرا مدخلا وزید داخل دو یرزونہو سمانہ بکوما خواہی دوی آگی لرا نا مانا زوکم نخبئی یار زونو چی بیا بیا بھائی خوخوی بیا بیا بھائی خوخوی الگ فیل دے کہنا تھا جدو دے الگ بلڈنگ تلاڈ سے واہ ماشاء اللہ الحمد للہ نہ بیا چاہتا سی بیا واہ زبردست بلڈنگ دے الحمد للہ بیا بیا بھائی خوخوی وین اللہ علیم حلیم اللہ پاک کو دے پارس اور بردوبار تحمل والا دے صبر ناک دے سالکا الامر ذالکا دا بیان دے واوری دا ومن عاقبا اے قانون دا عدل قانون دا عدل ومن عاقبا حاغ چاچی بدلا واغستا بمثل ما عوقب به بمثل دغه تکلیف چې دې ته ورکړل شوی دی او ثم بغی علیه او بیا په دې باندې زیات وکړ شو لینصرنه الله اللہ بدی عادل خامخ مدد ورکی وین اللہ غفور غفور اللہ معاف کن کے بخون کے دے پا مطلب پوشی گا نا لکہ تالا ما سکر آوا چو نن زنار چو یو سری تالا سکر آوا چو تک شو او تا آغیل دا سک پا بدل کی سکر آوا چو بیا آغی زارب بیا دل آوا چو سکر بسمان شو لینصرنه اللہ خدای بستا مظلوم بدل واخلی ستا دا مظلوم بدل با اللہ واخلی غم مکاون ذالک بأن الله يرج الليل في النار دا لينصرنه الله ظفارا دا دلیل انی دے دا دلیل انی دے سمانا دا معلول نا حجت نیول کیگی با پا طرف دا سسر علت سرا اے اس زمان کو ما ذالک دا مذکور ذالک دا حکم بأن الله يرج الليل و النار فنار اللہ داخلش پر پرز کی اور رز داخل پشپا کی اور اللہ اور دن کے لیے دن کے دے اے طالب جانا زتان تپوس کو ماں اس گور دلیل انی جوڑوں گا نا اللہ داخلش پا پرز اور رز پشپا داخل کے نا رن تم پتا ہر چاہتا پتا ایش پر آلہ اے رز رالا دشپی اور درز دا نظام دا تبدیل ہے نا حصی عقل انکار نشی کولے اس دلیل کا ہر کلا چ دخول دلیل پنہار کے اور دخول دنہار پلیل کے تمنی چدا یقینی دی لینصرنہ اللہ اخدار کی با اللہ تو مظلوم مدد داس یقینی کی ہر کلا چ اللہ دخول دلیل پنہار کے کولشی لینصرنہ اللہ مدد تم والا کولشی دلیل انشا اس ذالکا بین اللہ الحق اے لینصرنہ اللہ دے پارا دلیل کم دلیل بشی دا با دلیل لمی شی سمانا لمی لینصرنہ اللہ علت نہ بدل نسی معلوم تھا لینصرنہ اللہ اللہ با خامخ مدد کی دو دی ولی بین اللہ والحق اللہ معبودی بر حق دے وانا ما یدون من دون الباطل او دوی چار بلی اغا باطل دی او باطل مدد کو لشی برحق حق مدد کو لشی وان اللہ والعلی اے لینصرنہ اللہ ولی هو الحق لینصرنہ اللہ ولی هو العلی الکبیر ابا لا بلند تر دے مبرا دے دسنا دصفات دا مخلوقنا اس کے عادت مضامینوں سورت آسان دے عالم ترا تا غور نہ دیکھنے چلا پاک اغزاتے چوری دبرن باران فتوس بے الارض مخزرہ پس او گردی پاگیس رزمکہ تکشنا ان اللہ لطیف خبیر اللہ دی مہربان خبردار پدی دا اعتراض مکہ و خاص اعتراض وخم نشتے چلا وری باران فتصبح الارض ودا فا فصیحیہ دا خود دلالت کی پسما تعقیب مال وصل اللہ باران وری پس اگر دی زمکہ تکشنا آئی وقت خود زمکہ نہ تکشنا کی بیا سرزی رسو تکشنا کی گی نتوائے نا بعض علماء وی چه دا فا پا مانا دا عطف دا سمان اس بات تصوی فا عطفی دا باران وری چه باران کو وری گی نزمکش نشی کلا پس تا باران نا سرزی پس لیکن صاحب قرطبی ذکر کئی چه فا تاقی مال وصل دے بار دا مانا باران اللہ وری چه سنگا نشپے باران وری دا سارز مکتا کش نشی اور حضرت اکرمہ فرمائی خدا مخصوص دے فارض اتحامہ اور فارض مکہ چکل آپ مکہ کی باران وری گی رش پہ باران شی سار ارسش نہیں سار مکش نہیں تحامہ زمکہ بمانگا پک پل لی دلی دا چھ رش پہ باران وشی سار وقتی اغش نہیں ابن عطیہ فرمائی چھ یو مقام ذکر کر دے سواس سواس مقام دے وی التا ما دا پخپل لی دل دی پسترگو چی باران دش پیوشی نسار زمکش نوی باران سرا اللہ زمکش نکی او تفسیر قرطبی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 92 کے دا قصہ لکھا لیا خاص اللہ اگی پہ اختیار کے سمان نظم کی اللہ پاچ دے والغنی بے پروا دے استائل شوی آیتا غور نہ کرے چند اللہ سخر لکم ما فی الارض اللہ تابع کردی لپارستاسو ہر غشی چی دے پزمکا اول فلکا او تابع کرے دا تالر کشتے چی جاری روانی کی پدریاب کی حکم دا اللہ سرا ویمسکو سماعا اللہ ٹنگی اسمان انتقال الارض اللہ تقا چرا پرو نزی پا دیز مکا اللہ بینی سوا دا حکم دا اللہ نا او کہ حکم راغ جناو بغرزی گی او بشک اللہ پاک بین ناسی پا مخلوق لروف الرحیم نرمی کے ان کے مہربان دے اللہ ذاتی احیاکم چتا سے جوندی کری اے نبیا بدل مرگ در کی سم یحییکم بیا پست مرن جوندی کی گورا احیاکم سم یمیتکم سم یحییکم او دا حیات لپار دا باس ماد الموت دے پر درمیان کی حیات نشت دے یارا ان الانسان لکفور بے شک انسان خامخا ناشکر دے لکل امت جالنا اعداد مضمون دوم سو نفی شرک فعلی اے لکا قربان حلالی یو اللہ لو کہے او منختے پنم دیو اللہ کہے بس اس کو لکل امت جالنا لپا در امت منگر دول دی من سکا شریعت خاص من سک بمانے شریعت خاص ہم ناسکو ہو چی داخل پاغی بان عمل کئی ناسکو ہو عاملون بھی چامل پہ کئی فلا ینازعنک فی الامر دا فلا ینازعنک دو ترجمے یو حاصل ترجمہ ایو دا لفظ ترجمہ حاصل ترجمہ دادا فلا ینازعنک فی الامر پس او دے نباسی تالرا دکار دا دننا ٹھیک او دے نباسی تالرا دکار دا دننا پوج دا جگڑی وادو الہ ربک او بلا خلق اللہ توحیتا انکا لالا او دم مستقیم بشک اے پا دن مضبوطا خودن پا ما دی دن قرطبی لکل دی تو اے پیشک آپ دن مضبوط کلک فلا یو نازونک من پوشی گنا حاصلی ترجمہ پس او دی نو باسی تالرا دا کارنا پوجی دا جگڑی مانس مشرک خوبتا سر جنگی گی چتا کار پرے گی دی رے گا کپل کار جاری ساتا جنگ چا سر مکوانے پوشی دا حاصل ترجمہ دا اصل علماء ترجمہ کئی چدل تا فعل حذف دے ادا دگی جواب دے اصل مانا دا سے بکے لا تنازعہم فینازعنک تیشا لا تنازعہم فینازعنک اے فلا تنازعہم فجگڑا مکو دوی سرا فَيُنَازِعُنَّكَ چھ جگڑا اکڑشی تا سرا مانے پوشوئے جگڑا مکو دوی سرا چھ جگڑا اکڑشی تا سرا لکا سورت شورا راوانو آیت نمبر 15 اللہ و ربنا و ربکم لنا آمالنا و لکم آمالکم لا اجت بیننا و بینا جگڑا نشت سڑیا پی لسم آیت شورا جگڑا نشتے زماستا پا منز کی نوے لا تنازعہم فینازعنک جنگے گا مدوی سرا چھدی تاثرو جنگی گی یا مانا فلا ینازعنک مانا بلکم جگڑا دیونک رشی تاثرا پکار دا دن کی سمانے ماتا گورا جگڑا دیونک رشی تاثرا پکار دا دن کی زجتا تاثرو جگڑا انکی نتو خوبا نکی خوچ بلکی نا جگڑا دیونا کرشتا سر پکار دی دن کے سمانا دا دشمن اعتراض او دا دشمن خبر تغوگا میک دا چنو بات بسوئے جنگ راشی لکا تسم دا جاسیو بولا اتلسم دا جاسی سمما جالنا کا علا شریک على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون فلا ينازعنك فلا تلتفت الى قولهم وان جادلوك كذي جگر کی تاثرا نو اللہ پاک عالم بما تعملون فوج پاکار نو چتا سو کوی اللہ پاک فیصلہ بو کی پمن ددی فرض قیامت فرغ سس کی چتا سو پے کی چ اختلاف کوی آیا تو پوانی چلا پاک پی جنی ارغس چسمان ازم کو کی دی اب شکدار سو فی کتاب اے اللہ پہ علم کی محفوظ دی یا فی کتاب لوہے محفوظ کی دی نو ٹھیک دا ہر شے اول اللہ پیلم کے دے بعد ازیں اللہ قلم تاوالک اول شین ما خلق اللہ القلم فقال اکتب بما اکتب بما هو کائر الى یوم القیامہ ان ذالک اللہ یسیر دا پلا باندی آسان دی ویعبدون من دون اللہ زجر پا مشرک بانے ویعبدون من دون اللہ او دا مشرکین بلن کید اللہ نہ بغیر پا جاتو کی ما دغ معبودان باطلو چنے دا نازل کرے شوی بھی دائی پا معبودیت سلطانن اس قسم دلیل نن نکرشو کنا مان سلطانن اس قسم دلیل نا عقلی نا نقلی وما علیہ السلام بھی علم ادی جگر ایف وما ادی عبادت کی داغا چا لے سلام بھی علم چنشتے لے پار دی پا حال جاگی سے پتا دیکھ شو کنا نشتے لے پار جاگی پا حال جاگی سے پتا پتا ورطے نیچی دی کس دی وہ بادشاہو جنڈا چلر دا پیا حضرت میں اے بادشاہو دن نار سو چھے دے خو جنڈا خو چھوڑ لی کنا پا دی خواچ روان شی یو زیکی یو کلے دے آئے کلی تا کھوتا قبر ہوئی او باقی دل تا قبر دے کھوتا قبر کھوتا قبر بابا واوز دے سڑی زامن کھوتا قبر اوی دا کم کھوتا اوی داوی مبارک دیر مبارک خرو اوی زکا چپ دے بانے و مجاہدینو لرا آو راشن اڑ لکے دا او دا دیر مبارک دے لہذا دیب تب منگوئیو ادیب مجاہدین شہیدانو تو ہوئی اور شہیدان با اللہ تو خیال ہوتا او حضرت مرحوم با فرمائیلا چھ دلتا اس اسماعیل شہید پڑاؤ او دلتا دمک کریوا او فوج کی دشپی خرچ اور تمردار شا نا اس دوی وی چھ سبا کھو نا دوی کن دو کنیستا پکی خخ کھا دل پاس چھ فوجانو تا بوئی نرازی فوجان له بوی ناراضی په داسې دی دلته موږ خرخ خخ کړې الک خر دې سش خر دې په دغه غازیانو خر دې چغیته نمخ لار دې په گنبد جوړ کړ شیخ مرحوم به یو خبره کوله وی عطا الله شاه بخاری سے بوي چې په هندستان کې یو زیارت ته هغه طرف پر شاه بابا وي رپر شاه رپر دې نه کړه ایک گھر پر شاه ججګړه پیشه وا د مسلمانانو زیو او ہندوانو پہ قبضہ کولا نو اطاولہ شاہ بخاری وی چھ ماور تا چلو خود ما چھ دوی خو دے سر دے قبر احترام کی تاسو پہ دے اخپل زے کی دش پیش پہ یو قبر پہ کی خاخ کئے او چھ سار لارے کا نا او چھ سو وقت کی دوی راجینو کوتا کی ورطا کی دے ورطا دل تا رپڑ شاہ بابا من خاخ کرے دے کہ سوک رپڑ شاہ تا نزدیشو نا خیر بنی پوشوی دا صرف حفاظت تے پارو دا خبر ما پا خپل پستر گولی دا منگ چکل ہندوستان تا تلو سن پچاسی کے دا رحیمیہ دارلو میں رحیمیہ دا شاہ ولی اللہ سے مدرسہ چرا آگین بار پس زمکی کے زیب دے قبرنو دلتا و دلتا و دلتا منگ بھی دا والی پی یوزی والی نخوا خواہے پی دا منگ دا زی قبضہ کڑے دے چکم دے کہ قبر وین والتا ہندوان نرازی دا دا قبضی نخی دی زمگا دے خواہ وے بس سر زمانہ تیرے دا مسلمانانو وے کیس اگڑا نہ سرزی سے وزیر تیرے دا رپڑ شاہ بانے بدلتا ہو کوئے پکا دے ٹوٹے لگول پکا دے روز ال تک اسم گمبت تے او دا نسیشے دے رپڑ شاہ اس نشتے رپڑ دے رپڑ پوچھے گا نہ رپڑ شاہ دے وما علیہ السلام بھی من علم آگا چال عبادت کی چی نشتے لپاد دی پا حال دے غیس علم آج دلیل نشتے وما لزالمین من انسار دل پار علمانیس فرمائی چھ بے علم پس مزا کل علم یشہد الشرع له هو علم فبه فلتعتصم کل علم یشہد الشرع له فهو علم فبه فلتعتصم ارغ خبرہ چھ بدل ثابتی نوغ علم دے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا حال دا مشرکین ہو گورا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کلا چلو سیکی پا مشرکانو باندے آیاتنا زمان آیتنا چکل من پا مشرکانو آیتنا لولو خا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کلا چلو سیکی پا مشرکانو باندے آیتنا زمان گا چکل دا مشرک مخی موحد توحید بیانے او دعوت ورکی قرآن بیانے تعارفو نو پی جنے بتا فیوجو الذین کفرو تو مخنو دا کافرانو کی المنکر خفکان چھے توحید بانے نو کافر پا مخ بگوری خفکان پریشان بھئی یکا دونا او دا سی بدر تگوری لکا پیسا عبدال ابن قیم سے پا اخپل کتاب قصیدہ نونیا 159 یوصل یو کم شپیتم بان لکل لی یکا دونا قریب بھئی نزدے بھئی یستونا چھے دوی حملو کی سنگا تفسیر سمرقندی لکی یستونا اے بے ضرب و شت میں قریب دا چھے حملو کی دوی پا وحلو پا کنزلو باللزینا پاغ موحدینو باندے یتونا علم آیاتنا چھلالی پا دوی باندے زم آیاتنا قل اوہ دی مشرکینو تا افو نبیکم بشر من ذالکم اے خبر در کم زتا سلا پا یو شر سرا اے پا یو ناکار سی سرا پا یو بد سی سرا من ذالکم پا تاسو باندے دی بیان زمانا تاس تو خیمہ تاس دی بیان زمان پا بیان تاس تو بد گنائیں دین یو زیاد بد در توخی نو انار وقفتے گویا کہ دا جواب دا سوال دے نو دی بوئی چغست شے دے چھ دین بلا بدی نو تب انار ہی انار آغا اور دے او یاد دا سموا لکن نار تال پارا اور دے او دا سموا انار لکا تال پارا اور تال پارا دے دوی با پا توحید بد گانی نو تب وقتا ہوئے شیخ باوی کنا توحید بیان ہے کنا او چکل دے توحید بد گانی نو تب وقتا ہوئے افو نبیوکم بشر من ذالکم انارو لکا او نبیوکم بشر من ذالکم لکا النار قل او نبیوکم بشر من ذالکم ہی النار تیجو کنا مشرک دپان اللہ اور تیار کر دے تو عید بیان پختو بجے اللہ مشرکان دے پارا جانم تیار کر دے مشرکان با پورت جانم کی سوزی سوزی با پورت جانم کی نو مشرکان اصل پپی ہے نا اللہ تیار کر دے مشرکان دے پارا اور نو اور کی بس سوزی مشرکان لکن نار ٹھیک شو وعد اللہ الذین کفروا اللہ وعد دی اور کرے دا کافر سرا فبئس المصیر او دا دیر ناکار دینے او تفسیر علمانی ملکی او دیر عجیب خبر ہے کرے دا وی وزکر بعدهم وی ان الجدال ما هم عبسن کل جدال ما العنین فی لذت الجماع وی ذات اطلاع علیم آیاتنا تعریف فی وجوه اللذین کفرون کر وی ال آیتو دا آیت چھ دے اشارتن الی ذم المتصوفا فدی آیت کی اشارت دا زم د متصوفا ہوتا یو صوفی دے صوفی خی متصوفا صوفی نی زان صوفی کری وی زبا تو سپڑی وی ما آج سپڑی اللذین اذا سمی الآیات کلچ بی اوری آیتنا رادتو علیہم چپ دوی رد کئی زارا علیہم التجہم والبسور بیا چو قرآن بیانے کنا استرگیوزی اور طبیعت خرابی تد بد بد بد تگوئی پوشوی او دیوئی وہم فی زماننا کسیرون فینا للہ وینا لے راجون داخل ازم پا زمانے کریر دی چو پچا بانے قرآن بیانا اور پا قرآن تفصیل پچا بانے بد لگی آپ دی زمانے کے لیر زیاد تھی نہایت زیاد تھی یار پاری واقعی باندھے او کلکے نو دے آج چاس کا حوالی ماں اس ور کرے گا نا یو والا دام لکھا والا قدر اے تو ان المحققین یزعون راوی ہا انہا من وزی زنادقہ اے دا محاسن التعویر ہم لکل دی دولہ سم جل دے اور 211 حضر دل بتا تا بلا مسئلہ خیم چھ دے یو دیر عجیبہ خبر دی زکی کرے دا دا اذا تطلع علیہم آیاتنا اے گورا دلتا دے دا فتح البیان نقل کی وی وکذالکا آل البدع المزلہ آل البدع المزلہ بدتیان گمراہ کر ان کی یا المزلہ گمراہ کرشوی اذا سمع الواحد منہم ما یتلوہ العالم علیہ کلچ واوری دوی اگر توحید بیان چا علم پی بیانی من آیات الکتاب العزیز او من السنت صحیحہ مخالفا لما اعتقدوا من الباطل رأيت في وجهي من المنكر وما لو تمكن من ان يستوى بذلك لفعل به تشوا چکلا توحید میں آنے اور نو مشرک بد گنی اور کہ وسی نو پتا ہم لوگ یا سسو کی خوب چبے وسی نو بس چپنا سی آخر رو والی روانشی یا ایو الناس ضربا مثلا فاستمعوا له آخر کی یو عجیب مثال لپاس زوف د الہ باطل او یا ایو الناس خلقو بیان کر شی لپاس تاسو یو مثال تبودانو دے داسی مش اے مثال چپائے کی مشابہت دے ستاسو معبودانو سرا ستا د معبود مشابہت او ستا مشابہت تمج دے بت سرا لکپ بت باندھے وکی دکھا لکپ بت باندھے چ مچان بنی گی لکا چپ بت باندھے مچان بنی گی تاسو درگاہ داسی بنی گئے لکپ بت چ مچان بنی گی تاسو درگاہ داسی بنی گئے او لکچی بت دا بت دے مچنا تختول شوی شے واپس کول نشی دارنگی دام درگاہ والا تانا خپل حق واپس کولے نشی ٹھیک ہو کنا تانا واپس کولے نشی مسپوش ہو کنا ضربا مسلونا فاستمی اولا بسک آخر چتا سلامت کے اللہ نہ بغیر لن یخلقو زبابا ہر کے نشی پیدا کولے دوی مچ زباب تا مچ ولی ہوئی زباب تا زباب ولی ہوئی زکا چی زباب تا زبا نہ دے اور زبا شرل ہوتا ہوئی او دیتا عموماً دے شرل کی گی مچراچن تو دا سکے ٹھیک ہے زباب دے او کتاب لکھی کلما زبا لاستقذاری ہی آبا لاستکباری ہی کلچ تدے بطور نفرت کلچ دے بطور نفرت شڑی دے بطور تکبر بیارا سی کلما زبا لاستکباری ہی آبا لاستکباری ہی چتا دے دا قزارت دی وجنا او دا گندی گئے نئے زان نشڑی او دے بیا رازی او دارنگی کلما زبل اے من جاور اے المشرک من الشرک و آب الى الشرک کدے مشرک بیمان لا دا شرکنا شڑی و آب الى الشرک او دے پا شرکی راغورزی گی یو عجیب خبر دا خندارا ہاں سکالی دازی چمنگوی نو گرمی واغی ردو کی اما دا مطالعہ کال پر دھرے کے دا قضیے میں کہتا پیالے ماسبخین چے میں اس کے پیالے پرتوا چکتل میں نمچ ناغے پکے ہوا زید میں زم اثر حل شو ایدرے میں خبر ہر کلا چے مش شرید زخم نا دے بیا رازی چے مشرک شرید شرکنا دے بیا رازی دے با جہنم تا داسی زی لکا مچ زلحال شید چے پا بڑا سو سید چے کی منڈوئی نہ بڑاس نے کالے چتکی دے گرم کنا نہ دا بڑاس مچ دل تروانی کنا دے کے قوت خوش دے نا نہ چدے پر بڑاس کون خلی نے بالکل معزہ مسئلہ حل شو چ سنگ مچ دے سیدھا پچھئی کرا تو کو پش با بیا پکے پھلی بے گما داسی ہاں مشرکین دے پار جہنم دقت سے تیار دے بس شفا جر فنہار فنہار بھی فناری جہنم لن یخلقو زبابا ہر کس دشی پیدا کولے مچ ولو اجتماعوا لہ اگرچہ دوی گول میز کان فرس انعقاد کی حضرت بتاتا جمع کولا اگرچہ جمشی دوی ٹول پیدا کول دیو مچ وین یسلبہم الذباب اکو تختی دوینا مچ سشے شیان سشے لا یستنقذوہ منش اخلاس اول دوی ترندا شے منو دوی مچنا زوفت طالب المطلوب نتیجہ سشوا کمزور دی طالب او کمزور دی مطلوب یو ترجمہ الطالب اے بت الطالب معبود باطل والمطلوب مچ بلا مانا الطالب دا مشرک چه طلب ده حاجات کی ده مخلوق نا والمطلوب او ده مخلوق چاگه نا طلب ده حاجت کی گی دوارا کمزوری دی نو ده مجسر مثال ورکا لکا مچنا چی دوی اقبل حق نشی واپس کولے دا سی دوی چال حق نور کولشی اور نواپس کولشی اے لکا کمزوری دی اس دل تک دا مچی والی خاص تو اوجہ دا تخصیص پا ذکر دی دی مچ سلا خستا قبر خدا دا مچ پشان دا منجور دے دیم گندا منجورم گندا دے بی حیا منجور بی حیا مچ بے حیا منجور بے حیا دیر بے حیا ہے پتہ زیارتونو چتلار چھ بل درگاہوں نہ بانے منجوران حالو کرے چھ دی قوم نہ بے حیا پہ دنیا کے بل نہیں بے شرم چرسی لوتی ستا خیال ورتا کنا اور نہایت بے شرم نہایت بے حیا اور دیم نہایت بے شرم اور اے لگا زخم دے دلتا کی کہنا انا تو بھئی دے بیا راش لیکن تو داسی کی کہنا دے پکی خپی مانی کتا تھا زخم دے کتا لے اور دا زخم کی چرتا پڑیر پڑ جائے کہ دے ورد خام رزان دا سی نوچے مردار چرتی کہنا من جورت دان دا سی اور کدی من جورتا تو جولائے اگوار ہے کہنا چھ شرک بس کا دے بس کی چرتا بس کی دے مشابہت نہ دے علامہ قرطبی فرمائی یا سلور مشابہت نہ دے اللہ زباب علی ذکر کا وہی وجہ تخصیص لمحانتہ دامج دیر سپک دے دیر سپک دے دے ماں وزوفی دامج پارس کے کمزورے دے اور درم سل درم لاستقذاری ہی داڑی گند شیرے خلط نفرت کی اور سلورم والے کسرتی اپدی کی کسرت تے مچ دیر زیادتی دا دیر زیادتی ما قدر اللہ کا قدر ہی عزت نہ کی داخلت دا اللہ چکم مناسب عزت اللہ دے اور دا پدیم زلبان دراغ رازے ما عرف اللہ حق معرفتی ہی ما عظمو حق عظمتی ہی تیجو گنا ما عرفو حق معرفتی ہی ندے پی جندل دی خلق اللہ چکم مناسبو پی جندل دا اللہ عزت تیو نکد اللہ اغا تعظیم چھ مناسب اولویت باری تعالی سرا ان اللہ لقوی عزیز اللہ استفی من الملائکہ اللہ انور کے دفرشتونا رسولن پیغام راورن کی ومن الناس فملائک مانا تفدخا ویستفی من الناس رسولن مانا بھئی اللہ غرقی دخلقن رسولان ان اللہ سمیم بصیر زان پی پوکا فرشتو کی افضل فرشتے کمی فرشتی دی چھ پیغام دا اللہ انبیاء دراوری اپ انسانانو کی افضل انسانان آغا دی چھ پیغام دا اللہ خلقو تا نپو فرشتو کی آغا رسول فرشتے معزز دی اپ انسانانو کی رسولان انسانان معزز دی سمانا علکا مشرک خو ذلیل دے او موحد عزت مند دے او گورا چھ چاہ قرآن سر تعلق دے چھ پا فرشتو کی دی او قرآن سے تعلق دے پا فرشتو کی سرداران او چھ چاہ تعلق پا انسان دا قرآن انسانانو سر دے اگر انسانان پا انسانانو کی سرداران سمجھ گیا ان اللہ سمیع بصیر یا نکتہ در توی ما مشرکین وی چھ پیغمبر بشر بشر ندے اور پیغمبر علیہ السلام پخپل ہوئی چھ لا اقول لکم انی ملک بشرنا لا اقول لکم انی ملک پیغمبر پخپل ہوئی چھ لا اقول لکم انی ملک پیغمبر ہوئی ز فرشتنی ما پیغمبر ہوئی ز فرشتنی ما ز انسان ما مشرک ہوئی پیغمبر بشر ندے پیغمبر ہوئی ز فملک نیما او دیوئی چھ بشر ندے بشر دے نہ منی اور پیغمبر ہوئی چھ ملک زنی ما تو پیغمبر بد چانہ جوری گیا اس وقت کہنا اگوی ملک زنی ما ادی بشر تنی اس بچی پیغمبر بچر تزی پیغمبر بچانہ جوری گی وایا توایا پیغمبر ہوئی چلا اقول لکم انی ملک زا فرشتنی ما سوکی ما زا انما نا بشرون مثلکم یوحا الیہ او اللہ یستفی من الملائکہ رسولا ومن الناس رسولا ان اللہ سمیع بصیر اللہ پی جنی اغا شی ما بین ایدیم اغا حوال چا مخیز دوی ندی وما خلفم اغا چا دوی پسی دی اے رسط دوینا یا بین ایدیم احوال دا دنیا وما خلفم احوال دا آخرت وللہ ترجع الامور اللہ تو واپس کرے شوی دی انجام دا کارونو دا مخلوقاتو یعلم ما بین ایدیہم دا فرشتونا مخی فرشتونا پس یا ایو اللذین آمنو ترغیب الی التوحید یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو اے مؤمنانو یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو رکوع کے خاص یو اللہ تا سیدو کے خاص یو اللہ تا وعبدو ربکم او عباداتی بدنی مالی او کے خاص یو اللہ لرا وفر الخیرہ کوئتا سکار دنے کے الخیر کار دنے کے آ قرآن و سنت اور تمام احکامات شریعہ منل لعلکم تفلحون چی کامیاب شے وجاہدو فی اللہ حق جہادی اور جہاد قید اللہ پہ دن کے حق جہادی پورا جہاد حق مانا حق جہاد نو باطل جہاد کم یو دے نہ نہ حق پہ مانا پورا لیکن پختانے ہوئے مال زما حق راکا ہوئے زما چکم مال زما حق راکا سمانا زما سیر چینی دا کنا دلت روپا سیر دا مثلا مال زما حق راکا مانا سیر نبا کما ہم نوڑما او زیادتم نوڑما زما حق مال راکا حق جہادی پورا جہاد او دا پورا جہاد ست ہوئی حق جہادی پورا جہاد تفسیر لکھی ما شاء اللہ پڑے انداز لکھی دا حق جہادی کم جہاد دے اللہ مالوسی لکھی المراد ہونا ان دزہاک جہاد الکفار پورا جہاد کا کافر سرا تردی چدین اسلام کے دن نشی یو بیا لکھی عبداللہ ابن مبارک حق جہادی جہاد الہوا والنفس نفسرم جہادو کا بہرحال بیا حضرت حسن بصری فرمائل چکر آزنات وقال ان رجلا لا یجاد فی اللہ وما ضرب بالسیف ویدی کی اول جہاد تم اشارہ دا چیو سڑے با وی مجاہد اتر بینی استعمال کری وی با مجاہد اتر بینی استعمال کری خلق ایران شلو چی با مجاہد اتر بینی استعمال کری جہاد بے سنگ کری وی یشمل ذالکا جہاد المبتدیا مبتدی سر جہادو کا والفسقا اور فاسقانو سرا فإنم آداؤن ایزن دیم دشمنان دے دین دی کنا ویکونو بزجرهم عن الابتداء والفسق جہادو کا بدتی سرا بدتی دا بدت نمانا کوا تورا مچلوا قرآن و حدیث بیان کا جہادو کا فاسق سرا اور فاسق دا فسق نمانا کا او دالو جہاد دے اور اس طرح روان دا خبرہ وجاہدو بھی جہادن کبیرہ اور دی آیت باندی دی روح المانی دا عبارت 213 بان بیاو لکے خواہ ورائیتو کسیرم منم یسدو علی آتاب حجر قبور اولیاء ومنم من یسبتو تصرف لهم جمیعا فی قبورهم بیاوی والعلماء منو یسرونا التصرف فی القبور او ازا طولبو بالدلیل قالو سبت ذالک بالکشف وقاتلهم اللہ تعالی ما اجلم اکثر افترائی وی بازی خلق دی بزرگان اللہ پا قبرونو کے تصرف ثابت ہے امیان خوئی چھ دویل حرزے کے تصرف دے امولیان ہوئی چھ دا دویل تصرف پا قبورو کے ثابت دے او کتوار توی چلکا دوی پا قبرونو کے تصرف کے دلیل دے سدے وی سبت ذالک بالکشف روح المانی قاتلهم اللہ خلید غرقا خبر اخلاص دے شوان زخو نہیں مکنا روح المانی ہوئی لیکن امولیان لیکیو سوئی دمیرون آدام انسرنا اولیاء ہوں وی قاتلهم اللہ روح المانی ہو گورا زخو چر سختی نا که مان از مال سختی چل رازی نا خدم رایتی روح المانی ہو گورا او دا پا پخانی سڑے ہونو او پنج پیران میں مخیلی کلی دا کہتو ہے چو پنج پیران بد دی ماتا بد ہوئی دا روح المانی تو انہوں مخیل آگلے دے اگر مخیل دا کتاب لکلے دے قاتلهم اللہ جاہدو فی اللہ حق جہادی واجتباکم گورد جہاد دے پارا شپگ علتنا نمبر ایک جہاد کا پورا جہاد ولی واجتباکم علت اولا آگی ذات تاسو غور کری ہے دیم علت وما جالا لیکم فی دین میں حرج آنے جہ گردو لے پتا سبانی پا دین ساتو کی ست حرج ستنگ سیا ست زیق ست بوج دویم خبرہ ملت ابیکم ابراہیم ناصب مقدر دے اتبیو تابیداریو کہ دین دا خپل پلار چ ابراہیم علیہ السلام دے پر ہم مجاہدو جہادو کہ سلورم دلیل وسماکم المسلمین اللہ مسما کریے پنم دے مسلمانان سلام هو ضمیر اللہ تراجی رخا او حضرت ابراہیم تراجی نہ دے اگرچہ تفاسیر لکھ لے چ حضرت ابراہیم ستا سنم چرے مسلمانان اخی دی لکا ربنا وجلنا مسلمین لکت اشارہ کرے دا علامہ قرطبی ہوئی چ ضمیر مرجع ابراہیم نہ دے ضمیر مرجع ذات تباری تعالی دے تیشوا اور چی چالی کل دے نو دے امت نہ خلاف کرے دے وسماکم مسلمین اللہ تاسو مسما کری ہے اور تاسو نامدار کری ہے پنم دا چا سرا پنم دا مسلمانانو سرا من قبلو فکتب سابقہ کے معنی بکے من قبلو فکتاب نرمبنو کے وفی آزا اپدی قرآن ولی لیکون رسولو علت خامسا چشی پیغمبر شہیدہ بیان کن کے تاستا پا تبلیغ سرا اذکر تبی شہیدن اے بی تبلیغی ہی و تکونو شہدہ علت سادسا فشیطا سکوان بیان ان کی مسرد توحید و دی جہاد خلقو تا فاقیم السلاتا قائم ساتے مزنا اور کوئی زکاة منگلو لگوئے دلہ پہ دن جہاد ہو کے خواہ و مولاکم اغسطاس مولا دے فنیم المولا فنیم النصیر دیر خمولا دستاسو اور دیر بہتر نصیر مددگار دے اور بس اگے پسروان شخواہ اور تبی کی لکین داو گورا وقال النحاس وحاز القول مخالف لقول عظماء الامت چسو کوئی ہوا ضمیر راجی دے ابراہیم صاحب تھا مخالف لعظماء الامت دا امت تا لوی لوی علماء درائے خلاف تھے قال سماک عز و جل قال سماکم اللہ عز و جل من قبلو فی الکتب المتقدمہ و فی القرآن مسئلہ شو کرنے انشاءاللہ مسئلہ کی یوسف سورت حج اول کی رد و پشر کی اعتقادی اور ثانیاً رد و پشر کی فعلی باندھے اور دیدی ترتیب چلے دا پشاند ترتیب دا سورت انعام اے پشاند ترتیب دا چاو سورت انعام انعام کے اول رد شر کی اعتقادی ہو تو بعد ازیں رد پشر کی فعلی باندھو اور سورت نحل پکثرت دلائل کی پشاند نحل یونس و انعام اب صورت حج کی چکم امتیاز دے نہ ذکر دا فرق ستو دے نسوارا صابئین یہود مجوس والذین اشرکو ہر دے کی سلور سلور راضی یا اے نسوارا راضی یہود راضی صابئین اور مؤمنین سلور راضی ودلت المجوس والذین اشرکو مشفق ڈالے صورت ممتاز پر ذکر دا فرق ستو سرا صورت ممتاز پر ذکر دا اساویر زہب سرا لؤلؤ چتی نمک کی زہب تیرشوخ لؤلؤ نور آگلے اگر جی فاتر کے برازی خدے پا ما سبق سورتوں کے بدی خبر بانے ممتازو سورت ممتازو پا ذکر دا مثال دا مشرک سرا فکا انما خر من السمائے فتختفو تیر او تاوی بی ریو فی مکان صحیقا سورت ممتازو پا ذکر کولو دا عجز دا مشرک او د الہو د مشرک سرا په مثال د زبابن سرا تیشوا او صورت ممتازو په دعوت الی الجهاد سرد اعمال صالحو سرا صورت مؤمنون په نزول کې ترتیب مصفی کې پس صورت حج نه ده درویشتم نمبر او په ترتیب نزولی کې سلور او یاده پس صورت انبیاء نه دکه چه مؤمنون چه مؤمنان جوری گی و پی اتباع دا انبیاء علیہ السلام سر جوری گی اوجه تسمیه دا مؤمنون پا آیت رنبی کی لقد افلح المؤمنون نفا دی اتبار سرا صورت موسوم که پا اسم دا المؤمنون سرا تسمیه دا کل پا اسم دا یودوس سرا رب تی اسمی دی صورت ما سبق سرا تا صورت حج کی دعا وقتی وا چه اللهم اجعلنا اصحاب الحج الیکا مست مثل سائر المؤمنین پشان دا طول مؤمنانو باتی حضرت با سورت انعام پوری عربی ویلا مخی بیا اردو کی ویل دلتا بیرا بتاؤ سن چکے ہو سورت حج سن چکے ہو ابھی آؤ نظر ابھی آؤ نظر مؤمنین حجاج مؤمنین کی صفات تو سنو ادا سے ابھی آؤ ذرا حجاج مؤمنین کی صفات تو سنو حج مواورد اس راشکنا دا مؤمنین و حجاج و صفات زکے چاکم حج دے چداغی حج اند اللہ مقبول دے قد افلح المؤمنون اولئک الوارثون پورے بل ربط پہ اعتبار دا مضامین ہو دے دا سورت مؤمنون حیثیت بعد سورت الحج داس دے لک حیثیت سورت اعراف پر سورت انعام انعام کے دلائل عقلیو پا اعراف کے نقلیو اے پا سورت حج کے عقلیو نو اس پا سورت مؤمنون کے نقلی شور اشلا بل ربط دانے ارکلا سے سورت حج کی مسئلہ ذکر شوا اقیم دغا یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر وافعلوا الخیر خیر کوئے اگر خیر سیشنے کلوا من الطیبات وعملوا صالحا اگر عقل دا طیبات دے عمل دا صالحات دے انی بما تعملون علیم بل ربط سورۃ حج کی مسائل اربعہ ذکر شلا مشرکین و نیازات باندر دوشو دلتا ترقی دا مشرکان صرف منخت دا غیر اللہ نکی صرف منخت دا غیر اللہ نکی صرف زان تحریمات نکی ولہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون دیکھ کفریاتنا بغیر نورم اعمال شرکی اشتا دے پیغمبر انکار دے استہزادہ دا قرآن انکار دے قرآن سے استہزادہ آخرت نمنکر دی ولهم اعمال من دونی خلاصہ دی صورت دادا چدا صورت پدریو بابونو